دلوی اعزاز او سعادت با می نصیب شکنا ایز مرب با شهدت با می نصیب شکنا دلوی اعزاز او سعادت با می نصیب شکنا ایز مرب با شهدت با می نصیب شکنا لیوانی تن دیم آخیست اید جندون سهرا کی دا آبادی ویسال شربت با می نصیب شکنا دلوی اعزاز او سعادت با می نصیب شکنا ایز مرب با شهدت با می نصیب شکنا پخ پلستر گوچی هسکو وینم بیرغ دا اسلام شرط نظام دا شریعت با می نصیب شکنا دلوی اعزاز او سعادت با می نصیب شکنا ایز مرب با شهدت با می نصیب شکنا چی پس روی نولم بدل است حضور تا درشم دبل انداز دا محبت با می نصیب شکنا دلوی اعزاز او سعادت با می نصیب شکنا ایز مرب با شهدت با می نصیب شکنا چی پا محشر دا شهیدانو پا ٹلگی کی پاسم پا هاغی ورازی دا عزت با می نصیب شکنا دلوی اعزاز او سعادت با می نصیب شکنا ایز مرب با شهدت با می نصیب شکنا چی در تا گورم ستاد حسن ننداری کواما بخت با می وی شیستا زیارت با می نصیب شکنا دلوی اعزاز او سعادت با می نصیب شکنا ایز مرب با شهدت با می نصیب شکنا دی غرون و غرون و گناهو چی فکر وکڑم واللہ ویری گم مغفرات با می نصیب شکنا دلوی اعزاز او سعادت با می نصیب شکنا ایز مرب با شهدت با می نصیب شکنا کپا عمل شنو هاشم بایم اول دوزخی فاکت پر حمس جنت با می نصیب